राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष शुक्ल एकादशी बुधवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 22 दिसंबर 2004 साइन लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करवलीवात पीतांबराधरबिंबलाधरूषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले नमः देखो भाई, भगवान गीता बहुत विलक्षण ग्रंथ है। मैं तो ऐसे विचार करता हूँ तो हमारी तो बुद्धि जवाब दे देती है, इसलिए महिमा करने में समर्थ नहीं है। पद्म पुराण में 18 अध्याय है और 513 श्लोक है, 700 श्लोक। अरे ये माध्यम थोड़ा होता है, ग्रंथ बड़ा होता है, इसमें ग्रंथ तो छोटा होता है, ज्यादा है। हर एक विषय में जो निष्पक्ष भाव से देखता है उसको गीता में अलग विलक्षण स्थिति होती है। एक बात याद आ गई, जिन भाइयों को गीता याद है उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप एकांत में बैठ कर यत्र योगेश्वर करना यहाँ से लेकर धर्म शरीर गुरु तक उल्टा पाठ करे खंड से बिना पुस्तक है, आप करके देखो छोटे बड़े सबसे करना। चलो वो याद ही गीता जी बैठ कर देखो पहले शांत अनुता है अशोक अलोक ये प्रार्थना है इस गीता जी पर। ऐसे गीता का उल्टा पाठ कंठ शरीर वाला आप पाठ करो बहुत विचित्र मालूम देंगे। और जहाँ जो विचार करते हो जो इसे विलक्षणता विलक्षणता देखती रहती है। गीता आप मैंने बड़ी लिखी है, वो लिखने पर दूसरे भी संशय में कुछ बात नहीं रहे, वो लिखने लगे तो नई नई बातें आई। गीता प्रबोध नहीं है, उनमें कई नई बातें जो गीता मूल नहीं लिखी गई है ऐसी विलक्षण बातें आती है। और मालूम होता है गीता में कोई अलौकिक विलक्षणता भरी हुई है, विचित्रता। ऐसा पाठ करके और देखो पाठ करने से भी बहुत माध्यम होता है, ज्ञान और योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग का खूब अर्थ किया है। जैसे भागवत ने योगास्त योग में अपना 3 योग कहे, इसमें सांख्य योग और कर्म योग और भक्ति योग। विद्वान लोग कहते हैं सबसे पहले कर्म योग कहा चाहिए, परंतु भगवान ने सबसे पहले ज्ञान योग कहा और यही क्रम भागवत में 11 ग्रंथ में पहले कर्म योग ज्ञान योग बनेगा। ज्ञान योग तो ज्ञान योग में विवेक प्रधान है और हरेक साधन करेगा तो विवेक की प्रधानता होनी चाहिए। विवेक होता है अलग अलग, सत अलग है असत अलग है, निष्काम भाव अलग है सकाम भाव अलग है, ऐसे वस्तुओं का जो अलग अलग विचार है उसको विवेक कहते हैं। ऐसे विवेक का बना ज्ञान योग में विशेष दर्शन है और अपने उद्धार के लिए भक्ति योग से विशेष बताया। सात सौ सात अध्याय असर तक बहुत परीक्षण होता है। जैसा कर्मयोग का वर्णन पहले शतक में हुआ है, दूसरे शतक भक्ति योग का वर्णन है, तीसरे में ज्ञान योग, ये कर्मयोग का वर्णन है। परंतु भक्ति योग का बहुत विलक्षण पीछे वर्णन है। हमने पढ़ाई की और गीता का अध्ययन किया तो बारहवा और पंद्रहवा ये अध्याय विशेष वर्णन होती है और व्यवस्था जब ये छोटी गीता छोटी प्रबोधिनी ये प्रबोधिनी लिखने लगे तो सातवा अध्याय बहुत विलक्षण मानते हैं। पंद्रह अध्याय का नाम शास्त्र है और किसी का नाम शास्त्र नहीं है। शास्त्र एक अध्याय होगा बहुत समझ में हो तो शास्त्र तीन बात होती है, जीवात्मा का, परमात्मा का और भक्ति का, तीन योग होते हैं। तो तीनों योगों में सातवा अध्याय बहुत विलक्षण मान दिया। ये विलक्षण था गीता की मूर्ति का लिखी उसमें आया। उसमें यह है कि पहले छह छह अध्यायों का खड़ग है तो बीच में सत्य भक्ति का वर्णन है और भक्ति के वर्णन में हमारे को बहुत विलक्षण बात मिली तो अध्याय पूरा करके छह अध्याय और छह अध्याय के बाद में इसमें क्या तात्पर्य है लगे। तो सातवा में दो विलक्षण वर्णन है, सातवा अध्याय के संक्षेप में दो दो मिलेगा और वासुदेव सर्वम ये सर्वोपरि है। गीता का सिद्धांत तो सर्वोपरि सिद्धांत है, वासुदेव सर्वम। अंतिम बात है, खूब ध्यान देगा आप सुने, केवल परमात्मा है। इतनी विलक्षण बात बताई है, बड़ी अलौकिक बात है, सिवाय परमात्मा के कुछ नहीं है। भागवत में दो बार विशेष दर्शन आई है, अद्य अवतार ये संसार है, ये पहला अवतार है। सभी सवाल वर्ण है, कई ये दशावतार वर्ण है, परंतु गीता है उसमें भगवान का अवतार है, ये मात्र भगवान है। सभी संसार एक वासुदेव सर्वम है तो सर्वम उसके लिए है जिसके दूसरी सत्ता होती है। दूसरी सत्ता आ जाए तो वासुदेव सर्वम है, दूसरी सत्ता है ही नहीं। असली सिद्धांत है वासुदेव सब भगवान है। बारी से बारी जंतु, बड़े से बड़े जंतु, बारी से बारी वस्तु, बड़ी से बड़ी वस्तु, सब भगवान है। सार गीता का सार सब भगवान है। भगवान ही अनेक रूप में प्रकट हो गए, अनेक तरी लीला करते हैं, प्रदर्शन विदर्शन। तो वासुदेव सर्वम, इसमें वासुदेव सर्वम नहीं, सर्व तो दूसरी आपके भीतर सत्ता दूसरी आ जाए तो वो भी वासुदेव है, तो वासुदेव ही है, क्यों नहीं वासुदेव। आध्यात्मिक मन चाहने वाला को चाहे इस बात को मान ले, भक्ति में मानना मुख्य होता है और ज्ञान मांगे जानना मुख्य होता है, कर्मयोग में करना मुख्य होता है। जान है भाई इतर है, पर भक्तियों की बहुत विलक्षणता है। भक्तियों की विलक्षणता ये विशेषता से मिली हमें, बहुत विलक्षण। फिर गीता में आता है व्यवसाय था बुद्धि हीरे के गोद में था, ये निष्ठात्मक वृत्ति जो भगवान उपलब्ध करना एक ही होती है। तो ये व्यवसाय तो बुद्धि है, बुद्धि के व्यवसाय तुम्हें आया, पर ज्ञान योग में करीब हो गए, परंतु अपने आप का अभियोग जो है सफल मात्रा इसमें आप है वो व्यवसाय अभी चेत सुदुराचार हो भजते मामाना निभाग साधु मंथन किया सम्यक विवेषित हो ईश्वर सम्यक विवेषित खास परमात्मा है और ज्ञान योग कर्म योग में व्यवसायत्मा बुद्धि है व्यवसायत्मा बुद्धि दूसरे अध्याय 41 से 44 तक व्यवसायत्मा बुद्धि है और ऐसा थे बीता सांख्य बुद्धि योग बुद्धि योग सुनो और इसमें बुद्धि योग बात गई तो बुद्धि की स्थिरता विषय है वो दूसरे अध्याय में विशेष बताई परंतु दोनों बातें विशेष तरह से गीता में वर्णन किया तो ये ज्ञान योग में और भक्ति ज्ञान योग में कर्म योग में बुद्धि की प्रधानता है और भक्ति योग में भगवान की प्रधानता है ये विशेष बात मिली है। दूसरे व्यवसाय में गीता का अध्ययन किया गीता की वर्षों के बाद में सूची गीता रही तो इसमें हमें बहुत विलक्षण बात मिले तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता ये प्रज्ञा ही प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है ज्ञान योग में कर्म योग में परंतु भक्ति योग में स्वयं व्यवसाय में है ऐसा तय बेता सांख्य बुद्धि योग बुद्धि बुद्धि सदे ऐसा तय बेता सांख्य बुद्धि योग बुद्धा योग तो बात आई है कर्म बंधु प्रयास एक तरह से व्यवसाय बुद्धि एक एक और व्यवसाय भी नहीं कहते समाज ये व्यवसाय बुद्धि आई और इसमें अभिषेक सुधार बसने महामान विभाग साधु मंतव्य तो वो सबक व्यवस्था खुद सबक व्यवस्था है उसे बुद्धि की प्रधानता है इसमें स्वयं की प्रधानता है ये बात ये नई टीका लिखी इनसे मिली कहीं नई बात बहुत विचित्र बात तो गीता के गहरे उत्तर ये देखे तो बहुत विचित्र बात है सबसे मुख्य बात ईश्वर की अरे सूर्य बड़ा है पुरुषोत्तम राम से वो पुरुषोध्याय शास्त्र का पांच योग में कर्म योग है पांच योग में ज्ञान योग पांच में भगवान का वर्णन और पांच में सबका उपसर्ग सका ऐसे 15-20 लोग है ऐसी विचित्रता गीता में है मैं तो प्रार्थना करता हूँ कि आप और अध्ययन करो तो और नई बात मिलेगी अभी तो जितनी दिख रही है उनसे नई बात मिलेगी नई बात ये मिलती है ये जो आप व्यवसाय था बुद्धि ये नई बात मिली हमें सब साथी नहीं है ये प्रबोधन में है प्रबोधन विशेष है ये व्यवसाय था बुद्धि पहले पता नहीं था दूसरी दिशा लगे तो पता लगा यहाँ बुद्धि की प्रधानता नहीं है कर्म योग में ज्ञान में बुद्धि की प्रधानता है इसमें स्नेह की प्रधानता है तो भक्ति योग तो बहुत विलक्षण है सर्वित भक्ति योग का सर्वित्व दिया है सर्वित एक बार आया एक बार दो बार आया यो माँ में मजबूत हूँ ज्यादा थी पुरुषोत्तम सर्वित ज्ञान में नहीं आया कर्म में नहीं आया है भक्ति योग आया है और सर्वगुह तमाम भूम यह भक्ति योग आया सर्वगुहतम एक बार आया दो बार नहीं आया भक्ति योग ही में तीसरे पर मन मना भव श्रद्धा सबसे मुख्य सर्वधान पद जी माँ में एक प्रणव मिल जाए आन पास सर्व पाप है माँ सूत्र माँ सूत्र दो बार आया एक छोड़ में देह में आया और एक अठारह में जाए माँ सूत्र तो चिंता मत कर शोक मत कर माँ में एक मेरे शरण हो जा भगवान हो जा जिस तरह आप लोग कन्या जब आप कन्यादान खा देते हैं अपनी प्यारी पुत्री आप वो दी ऐसे दे देते हो तो उनका गोत्र बदल जाता ऐसे भगवान के शरण होने से उसका गोत्र बदल जाता है। यह मामूली आदमी रहता हो, गीता का ठीक अध्ययन करने वाला मामूली आदमी नहीं है, बहुत उचित है, बहुत बढ़िया। तो गीता में ऐसी बातें बहुत विचित्र बात है। सर्वगुहित में एक ही बार है, सर्वित एक ही बार है, भक्ति में बात बहुत कम गया है। जैसा भक्ति योग में आया है ऐसा ज्ञान योग में करीब होते आया है। ज्ञान योग करीब बुद्धि की प्रधानता है, इसमें खुद की प्रधानता है। समय व्यवसाय तो ईश्वर वहां व्यवसाय था बुद्धि, इसमें भी तो ईश्वर दूरता है, दूरता शुद्धता थी समय व्यवसाय था। तो स्वयं भगवान के क्षण हो दिया जाए, क्योंकि आप सब भगवान का अंश है। छोटा बड़ा और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब प्रसाद अधिकारी बताया नौवें अध्याय में, दुराचारी और पापियों ने ये दो विशेष दर है, और स्त्रियां तीन और चार वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और चतुर्विदास सात वर्ण चार प्रकार के भक्त बताए। तो चार प्रकार के भक्त है, आर्तिज्ञासु अर्थात ज्ञानी च, वो ज्ञानी भक्त का नाम है। ये विशेष बात हिताकारों में बहुत टीकाकार विलक्षण है, उड़ाती भी का उसमें ज्ञानी करके तत्व ज्ञान लिया है, परंतु गीता में तत्व ज्ञान नहीं है, भक्ति का वचन है। चतुर्विद्या भजन दे माम, चतुर्विद चारों प्रकार मेरे भजन करते हैं। इस वर्ष ज्ञानी भक्त का नाम है, ये ज्ञानवान का नाम नहीं है। ज्ञान योग सांख योग का वचन नहीं है, ये भक्त का वचन है। आप देखो ये भी छुट्टी गीता है, छुट्टी प्रबोधनी प्रबोधनी, इस प्रबोधनी में आप देखो गीता संजीवनी विषय में मिलेगी, परंतु उससे विशेष मिलेगी। तो गीता में बहुत विलक्षणता है, गीता जब अध्ययन करते हैं विचार करते हैं तो बहुत लाभ होता है। इस वास्ते एक बात ने कही मैंने, जो गीता याद है एक हाथ में बैठ करके यत्र योगेश्वर का अंतिम श्लोक से धर्म क्षेत्र पहले श्लोक तक बैठ कर पाठ करो और देखो अपने आप को देखो। मैं क्या कहूँ, आप देखो करके ये प्रार्थना है आप लोगों से, जिनको गीता का डर है वे उल्टा पास बैठ कर बहुत विचित्रता है, आपके समाधि की तरह हो जाता है, बहुत विशेषता है। उल्टा पाठ कर देखो आप, बहुत तो गीता में ऐसी अलौकिक विलक्षणता लिखी है सबके लिए, कोई वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णों का, और चार एक स्त्रिया पांच एक पाप योनि और एक दुराचारी सात, तो सातों भक्त है जो चार प्रकार होते हैं, चार प्रकार भाव है चार प्रकार के, और ये सातों ही चार भावों में आ जाते हैं, हर दो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी, ये सातवा में ये नवमे में। आप कृपा करें कंठस्थ करो और कंठस्थ है उनको उल्टा पास करो बैठ कर, एक कम से कम मेरी प्रवर्तन सुनो, एक बार पाठ करो तो सही करके देखो, देख बहुत विचित्र है। एक हाथ बैठ जाओ चुपचाप और पाठ कर रहा है, उल्टा पाठ ठेर पूरा कर दिया तो विलक्षण आ जाए, अलोक विलक्षण था। आपके मन में कोई शंका हो तो पूछो, ऐसी मेरी सवाल है भगवद्गीता में बहुत विचित्र बात है। कई लोग सज्जन लोग कहते हैं कि पहले शास्त्र को पढ़ो फिर गीता पढ़ो, हम भी ये नहीं कहते, हम कहते पहले गीता पढ़ो, शास्त्रों के पढ़ने के बाद में गीता पढ़ने से गीता का मर्म नहीं मिलता, गीता के जो मर्म है वो नहीं मिलता, वो शास्त्र अनुसार है। हाँ गीता में संस्कृत अध्याय अध्ययन हो और उल्टा पाठ करो, देखो आप करके देखो, बार बार याद हो करके देखो, आपको विचित्र बात दिखेगी। पहले करो दूसरे को दो तीन बार करो, पहले मैं बहुत विशेषता देखेगी, बहुत अनुकूलता देखेगी। आप बहुत दूसरे लोग में आ गए, ऐसा मालूम पड़ता है। आप लोग करो तो पता, किसी बात करो और शंका है शंका पूछो। गीता प्रबोधनी है, इसमें भी अब फिर संशोधन किया है, संवर्धन किया है, सब बहुत विचित बात नहीं है। छोटे पिता विचार भी छोटे में आ जाओ, तो छोटे में विचार करने से वो सार सार गएंगे तो नई नई बात मिली, नई बात तो संदेह नहीं है, ऐसी नई बात है। तो गीता की महिमा अपरंपार है, अपावार भगवत माई है, दूसरे ऋषि बने हो गए, ग्रंथ है, छह शास्त्र है, चार वेद है, असर पुराण है, बहुत वर्णन है, परंतु गीता में विचित्रता बहुत अलौकिकता विलक्षणता। समय हो गया, समय हो गया बता रहे मैं।